όρεξη του κόσμου αναθεώρηση. Τώρα τη βλέπεις καθιστό στην τηλεόραση. Επιθεώρηση είναι κάτι ελληνικό. Σαν το κουσούρτι είναι ρίζα λαϊκό. Επιθεώρηση την τρέλα σου να κάνεις. Και να γελάς γιατί μια μέρα θα πετάνεις. Έτσι την πα, την παθάνε πολύ. Έτσι την πα, την παθάνε πολύ. Ωε, ωε, ωε, ωε. Και θα κάνω χαμπαλέ. Τζε τζε τζε τζε λέ και φάση. Τα δίπλα μας λαέ. Πρέπει πρέπει να περάσει. Κι όχι άλλη κατεμιά. Λίγο παϊράκι βγάλαμε τα μάτια μας με το Ριτσοράκι. Που ήταν ο χειρότερος, που ήταν ο χειρότερος. Τυχαίο, δεν νομίζω. Παλιό, πάρα πολύ παλιό, από τους απαράδεκτους αιώνες πίσω, που όμως μιλούσαν για το Μητσοτάκι, που βγάλαμε το χειρότερο, που ήταν και Γκαντέμης. Γι' αυτόν τον Μητσοτάκη, για τον Κυριάκο, βλέπαν μπροστά οι απαράδεκτοι, το ξέρουμε όλοι αυτό. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι και τη μέρα και την εβδομάδα, η οποία είναι βροχερή εδώ στον Πειραιά, δεν ξέρω παραπάνω. Παραπάνω, παραπέρα, φαντάζομαι και στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά εδώ είναι λίγο βροχερός ο καιρός μετά από πάρα πολύ καιρό ηλιοφάνειας, λιακάδας και γενικώς καλού ήπιου, μεσογειακού, αθηναϊκού χειμώνα. Δεν ξέρω η κίνηση πώς πάει έξω στο δρόμο, νομίζω έχει πολλή κίνηση, αλλά αυτό από ό,τι θα καταλάβετε είναι πάρα πολύ καλό. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Όλα καλά πάνω με την κυβέρνησή μας, ακόμα και κίνηση στους δρόμους. Στο κέντρο τα πράγματα είναι για την ώρα καλά. Άμα μου δείξετε πλάνο ότι πίζει δρόμο, θα σας πω η κυβέρνησή μας θα πάει τέλεια, κατεβαίνει ο κόμμα να ψωνίσει και να κάνει δουλειά, γιατί έχει λεφτά. Και θα κάνω χαμπαλέ, τζε τζε τζε τζε λέ και πάση, τα δίπλα μας λαέ, πρέπει να περάσει. Κι όχι άλλη κατεμιά, λίγο παϊράκι βγάλαμε τα μάτια μας με το Μητσοτάκι. Και, απαντώ εγώ. Που ήταν ο χειρότερος, που ήταν ο χειρότερος. Που ήταν ο χειρότερος, που ήταν ο χειρότερος. Και το ο από τον Άδωνη, το ΟΕΟΕ από τους υπόλοιπους απαράδεκτους. Επειδή βγάλαμε τα μάτια μας και βγάλαμε και το Μητσοτάκι. Ωραίο ακούγεται αυτό και σχεδόν ταυτόσιμο. Και έχουμε κίνηση γιατί η κυβερνησάρα, όπως είπε ο Άδωνης, θα έχει κάνει έτσι με αυτόν τον τρόπο που όλοι βγαίνουν στους δρόμους να ψωνίσουν. Και να το μποτιλιάρισμα και να η κίνηση στα καταστήματα. Και συνέχεια ψωνίζουμε και συνέχεια δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Και πάρα πολλά λεφτά στις τσέπες γενικότερα και πάλι ξανά ψώνια. Τα βλέπει πάρα πολύ καλά, είναι χαρούμενος. Νομίζω και όλοι εσείς είσαστε χαρούμενοι. Όσοι βρίσκεστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή είναι επειδή πάτε να ψωνίσετε. Όπως ο Άδωνης το αντιλαμβάνεται και τολμάει και το λέει. Και γιατί πάτε να ψωνίσετε? Επειδή τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά για την ελληνική οικονομία, μιλάμε. Αυτή που όλοι γνωρίζουμε και συμμετέχουμε. Γιατί η οικονομία δεν είναι κάτι μακριά από εμάς. Είμαστε εμείς όλοι οικονομία. Άρα, όταν λένε κάτι αυτοί, ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί λέει, μας αναβάθμισε ο οίκος Fitch. Να θυμίσουμε πριν ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα ότι ο οίκος Fitch, αυτός και οι υπόλοιποι οίκοι, ένα μήνα πριν καταρρεύσουμε, χρεοκοπήσουμε, πεθάνουμε οικονομικά, μας είχαν στα ΑΑΑ. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα, δεν έλεγαν τίποτα όλα τα χρόνια. Μας είχαν πάρα πολύ ψηλά μέχρι που ήρθε η ώρα που καταρρεύσαμε όλοι μαζί. Όσον αφορά όμως ειδικότερα την ελληνική οικονομία που είναι στη δική μου ευθύνη και του κυρίου Σταϊκούρα κατά το κύριο μέρος, πρέπει να σας πω ότι είμαστε ίσως στην πιο ευχάριστη στιγμή της τελευταίας δεκαετίας. Μόλις δύο μέρες πριν ο οίκος Fitch αναβίβασε την Ελλάδα και την έφτασε μόλις δύο βαθμίδες πριν την οριστική μας έξοδο από την κρίση. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ίσως στην πιο ευχάριστη στιγμή της τελευταίας δεκαετίας. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ίσως στην πιο ευχάριστη στιγμή της τελευταίας δεκαετίας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Άκου ίσως. Τι ίσως. Εννοείται είμαστε στην πιο ευχάριστη στιγμή της τελευταίας δεκαετίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μπαίνει το ίσως. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μια ομιλία πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Έκοψε πίτα, όχι ακριβή, όχι του Βορύδη, μια απλή πίτα του κατοστάρικου. Ενώ με την εκδήλωση και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε εκεί μιλούσε στους ψηφοφόρους, τους οπαδούς, τους πολίτες της Βορείου Ελλάδας και χρησιμοποίησε αυτό το ίσως, αφού είπε ότι είμαστε στην πιο ευτυχισμένη στιγμή, αφού είπε ότι ο Φίτς μας αναβίβασε, οπότε καλπάζουμε προς την έξοδο από την κρίση, όλα εξαρτώνται από το Φίτς. Άμα το πει ο Φίτς, ό,τι και να λέει το δικό σας πορτοφόλι, η δική σας ζωή, τα οικονομικά σας, τα χρέη σας, τα τηλέφωνα που σας παίρνουν στο σπίτι, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Άμα το πει ο Φίτς, έχει γίνει. Και ίσως να είμαστε στην πιο ευτυχισμένη στιγμή. Αυτά από το χώρο της οικονομίας, γιατί από το χώρο της ασφάλειας, αστυνομίας, ενόμου τάξεως και της καθημερινότητας τα βλέπετε από τα βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που αποδεικνύουν πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουν και είναι οι Έλληνες πολίτες. Το 11χρονο παιδάκι προχτές ένιωσε μεγάλη ασφάλεια, φοβερή ασφάλεια. Ένιωσε το χέρι του νόμου στο μάγουλό του. Του το έβγαλε δηλαδή όλο, του γύρισε το κεφάλι ανάποδα 2-3 φορές. Ο αστυνομικός, ο οποίος έριξε το χαστούκι, χωρίς να απειλείται από τον 11χρονο, και τι απειλή να νιώσει ένας πάνοπλος Ούγγανος αστυνομικός, γιατί ο συγκεκριμένος τέτοιος ήταν, από έναν 11χρονο. Παρ' όλα αυτά, του έδωσε μια σφαλιάρα για να νιώθει πάρα πολύ καλά και αυτός και οι υπόλοιποι. Έχει χαθεί τώρα ο αστυνομικός, γιατί εκτός των άλλων είναι και κότα. Κρύφτηκε για να γλιτώσει το αυτόφορο, οπότε τον ψάχνουν όλοι. Οι σκέψεις που είχαμε βλέποντας το σχετικό βίντεο είναι ποιος έχει δώσει τον αέρα σε όλους αυτούς, που είναι πάρα πολύ τελικά, να κάνουν όλα αυτά που κάνουν στην ελληνική αστυνομία. Ποιος έχει δώσει το νομιμοποιητικό πλαίσιο, όπως λέμε, με τι δηλώσεις, ποιος μιλούσε για βία, νόμιμη βία, ποιος μιλούσε για βία και χαιρότανε στην τηλεόραση, για, το έλεγε και πολύ γλυκά μάλιστα. Πάρα πολύ είναι η απάντηση, αλλά πρώτος από όλους είναι ο Βορύδης. Τι είπα? Είπα ότι η αστυνομία είναι σώμα επιβολής του νόμου. Συμφωνούμε ή όχι? Συμφωνούμε. Προφανώς. Είπα επίσης ότι η επιβολή του νόμου έχει στοιχείο εξαναγκασμού. Χρησιμοποίησα τη λέξη αναγκαστικότητα. Για να το πω πιο γλυκά. Αναγκαστικότητα, το είπατε. Για να μην πω εξαναγκασμός. Τώρα το λέω εξαναγκασμός, όπως είναι το κανονικό. Η επιβολή του νόμου έχει στοιχείο εξαναγκασμού. Συμφωνούμε σε αυτό? Ναι. Είπα επίσης ότι στοιχείο του εξαναγκασμού είναι η βία. Είναι επίσης αυτονόητο αυτό? Η νόμιμη βία είναι αυτονόητο? Γίνεται εξαναγκασμός, δηλαδή πίεση για συμμόρφωση, χωρίς βία? Αυτονόητο και αυτό. Και είπα επίσης ότι προβλέπεται η χρήση και της νόμιμης βίας και της αστυνομικής ράβδου για την επιβολή του νόμου. Όλα τα είπε. Τελικά τα είπε όλα. Δεν είναι το θέμα τι λέει. Όλα αυτά που λέει τα ξέραμε. Δεν χρειάζεται να μας τα πει κάποιος με τόσο ωραίο τρόπο και με τέτοιο χαμόγελο και με τέτοια αυτοικανοποίηση στο πρόσωπό του όταν τα έλεγε. Το θέμα είναι τι γκέλ κάνουν σε αυτούς που έχουν τα όπλα πάνω τους, είναι πάνοπλοι και πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα γύρω τους. Το είδαμε στο κουκάκι, πώς μπήκαν στο σπίτι, πώς έπιασαν την οικογένεια. Το είδαμε στα ξεβρακώματα, στα εξάρχεια, με πάρα πολλές περιπτώσεις, κοντά στην επέτειο Γρηγορόπουλου και Πολυτεχνείου. Το είδαμε όταν ο άλλος ο αστυνομικός από το τμήμα, τι ωραίο τμήμα, της Ομονίας, είχε πάρει τη μάνικα και κατάβρεχε το, αμαία, το άτομο αμαία που ήταν μια κυρία, νομίζω, γυναίκα, ακριβώς απ' έξω. Το είδαμε και προχθές πως στα καλά καθούμενα γυρίζει και δίνει μια σφαλιάρα και μετά εξαφανίζεται, χάνεται, ενώ εκκρεμούν και υποθέσεις σε βάρος αυτού του αστυνομικού. Εδέ, παλιότερες εδέ, από την αστυνομία. Βεβαίως όλοι το έχουν καταδικάσει, αστυνομικοί, υπουργός. Μάλιστα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χρησιμοποίησε στο tweet που έκανε και μία λέξη, λέει, όχι ανέτιο ξύλο. Όχι ανέτιο, πάντα με αιτία θα πέφτει το ξύλο. Κατά μία έννοια και χτες μπορεί να δικαιολογηθεί αυτός ο αστυνομικός ότι τον κοίταξε κάπως ο μικρός, οπότε υπήρχε αιτία για να πέσει η γνωστή σφαλιάρα. Αυτά τα έλεγε ο Βορύδης, αυτά τα τελευταία τα λέμε εμείς, τα προηγούμενα τα έλεγε ο Βορύδης, είναι παλιά δήλωση. Να πάμε λίγο εκεί στην περιοχή να ακούσουμε τι λένε οι γονείς του μικρού. Πέρναγε η Δίας την Παναγία Γρηγορούσα και σταμάτησε ακριβώς εκεί. Και φωνάζει τα παιδιά από εκεί πέρα, τα φωνάζει και λέει: έλατε εδώ. Και έρχονται τα παιδιά. Λέει: πού μένεις? Εδώ μένω, λέει, πίσω. Εδώ είναι το σπίτι μου, λέει. Και του ρίχνει ένα χαστούκι εκεί πέρα. Ο αφιένας του πήγε πίσω. Γύρισε το και βάλει το όλο πίσω. Μόλι τη νύχτα έκλαιγε και δεν είναι καλά το παιδί μου. Πονάει το κεφάλι του. Μέσα στα αίματα το παιδί. Και μετά από αυτά να βάλουμε πάλι το Μάκη Βορίδη, αλλά τώρα θα αποκαταστήσει ο ίδιος την αλήθεια. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση, είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι μια κυβέρνηση καταστολής, αστυνομικής καταστολής και βίας. Αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο Χρυσοχοΐδης, είναι η εντολή που έχει δώσει ο Μητσοτάκης, είναι η εντολή που έχει δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή τι, να παρεκτρέπονται οι αστυνομικοί και να ασκούν παράνομη βία. Το σύνθημα είναι το γνωστό «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Είχα τονίσει κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων τον Ιούλιο ότι το Υπουργείο έχει μια στρατηγική επιλογή. Το σύνθημα είναι το γνωστό «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Για να το λέει αρμόδιος υπουργός, δεν το λέμε εμείς για να μην ταραχτούν οι συνδικαλιστές, το λέει ο ίδιος υπουργός. Κάτι περισσότερο θα ξέρει. Η ωραία μουσική που ακούμε, αυτό το πολύ όμορφο τραγουδάκι, είναι από τον Κόκκινο Στρατό. Από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού, γιατί σαν σήμερα, πριν 75 χρόνια, άσκησε βία γενικότερα ο Κόκκινος Στρατός εκεί που χρειαζόταν κατά του φασισμού. Απελευθέρωσε το Auschwitz, το στρατόπεδο, αυτό το σύμβολο της βιομηχανίας θανάτου, αυτό το σύμβολο του φασισμού, ναζισμού, του ολοκληρωτισμού, του μίσους κατά των ανθρώπων. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο, γιατί μας δίνει ρυθμό αυτό το εμβατήριο που είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι και αλλιώς και το λέει πολύ καλά και η χοροδία. Μας δίνει ρυθμό γιατί αυτό που έγινε προχθές με τον 11χρονο και το χαστούκι, το σκαμπίλι που έδωσε ο αστυνομικός δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει ένα παιχνίδι, να το πούμε. Ένα πλαίσιο δράσης μέσα στην ελληνική αστυνομία και πρέπει οι περισσότεροι αστυνομικοί, αν όχι όλοι, να πάρουν μέρος σε αυτό. Το κυνήγι του 11χρονου άρχισε. Αστυνόμε, πάρε μέρος κι εσύ. Ψάξε στο πιο απίθανο σημείο της περιοχής και βρες τον 11χρονο. Μόλις τον βρεις, πλάκωσέ τον στις φαλιάρες. Κοινοποίησέ τον στην υπηρεσία και μάζεψε πόντους. Κάθε 11χρονος και ένας πόντος. Un point. Κάθε σφαλιάρα, 2 πόντι. Deux points. Ξεβράκωμα, 5 πόντι. Πυροβολισμό στα πόδια, 25 πόντι. Πυροβολισμό στο κεφάλι, 100 πόντι. Το κυνήγι του 11χρονου μόλις άρχισε. Τώρα πια τα χτυπήματα δεν είναι ανέτεια. Έχουν αιτία. Τη συλλογή πόντων. Το νέο challenge της αστυνομίας είναι γεγονός. Βρες τον μελλοντικό εγκληματία σήμερα και ρίξ του στο ψαχνό. Δεν είναι παιδί, είναι serial killer. Ρίξε στον 11χρονο σφαλιάρα στο σαγόνι για να ισχύει για πάντα το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Οπότε, φίλοι αστυνομικοί, φίλε αστυνομικέ, πάρε μέρος κι εσείς σε αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε εμείς παιχνίδι, για να το καταλάβει και ο πολλής κόσμος. Γιατί όταν το φέρνεις στα πλαίσια reality τηλεπαιχνιδιού, το πιάνουν όλοι. Αν το πεις αλλιώς, έχουμε δυσκολία στην κατανόηση, όπως και σε πολλά άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Οπότε, πάρτε μέρος. Θυμόσαστε μια παλιά, οι παλιότεροι αποδεικνύονται και οι ηλικίες έτσι, μια παλιά διαφήμιση με τα πορτοκάλια που έλεγε, ήταν ένα παιδάκι και ακουγόταν μια φωνή και έλεγε «Εσύ πόσα πορτοκάλια έφαγες σήμερα?» και έλεγε «Αυτό τρία, δεν θυμάμαι, μόνο τρία, πρέπει να φας τουλάχιστον 8-9 πόσα έλεγε για να έχεις την απαραίτητη βιταμίνη και να γίνεις σωστός, μεγάλος, λογικός και σόφρον άνθρωπος. Έλληνα αστυνόμε, εσύ πόσους 11χρονους χτύπησε σήμερα? Δύο. Χρειάζονται τουλάχιστον 4 για να θεωρείσαι σωστός Έλληνας αστυνομικός. Α, και σε παιδάκια, όχι μόνο σε πορτοκάλια. Έχει βγει, έχει ανανεωθεί, έχουν περάσει τα χρόνια. Παίρνεις δύναμη από τα πορτοκάλια και βγαίνεις μετά έξω και χτυπάς και κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Ήταν μια εξαίρεση, θα πούνε κάποιοι. Άλλο ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κάνα 15 μέρες έχουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό εξόφθαλμης αστυνομικής βίας και όλα αυτά αποδεικνύονται με βίντεο. Γιατί με τα κινητά υπάρχει κάποιος που τα καταγράφει. Φανταστείτε τι γίνεται χωρίς να υπάρχει κινητό. χωρίς να βλέπουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αν έβγαινε το παιδάκι, αν δεν υπήρχε βίντεο, αν έβγαινε το παιδάκι, η οικογένεια και κατήγγειλε όλο αυτό. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένας αστυνομικός στα καλά καθούμενα γυρίζει και δίνει μία στον 11χρονο. Οπότε, να και η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών υπάρχει, αλλά να ξέρετε, ξέρουμε, θα το ξανακούσουμε τώρα, ότι σε αυτόν τον τόπο εφαρμόζονται οι νόμοι. Ο νόμος θα εφαρμόζεται στην Ελλάδα παντού και για όλους. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Και η δουλειά της αστυνομίας είναι να εφαρμόζει τον νόμο και έχουμε λύσει τα χέρια στην αστυνομία για να μπορεί να το κάνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκηρύξει τον Κώστα Πλεύρη. Μας ήρθε και ο Άδωνης σήμερα, επειδή γίνονται οι εκδηλώσεις στο Auschwitz. 75 χρόνια σαν σήμερα απελευθερώθηκε, μπήκε ο κόκκινος στρατός, αντίκρισε αυτά που αντίκρισε, κατέγραψε σε βίντεο αυτά που έχει καταγράψει. Και βλέπετε εκεί τους ανθρώπους, υπάρχουν αυτά τα βίντεο ανερτημένα. Κάντε τον κόπο, δείτε τα, δείξτε τα στα παιδιά. Όλοι εσείς που έχετε λογική και έχετε αυτό που λέμε μυαλό. Γιατί όλοι οι άλλοι που όλα αυτά τα θεωρούν συνωμοσίες, όπως ο Μιλών, ο υπουργός πριν λίγο που ακούσαμε, κάποτε τα έλεγε συνομιλίες. Πουλούσε τα βιβλία του Κώστα Πλεύρη, που δεν πρόκειται ποτέ να τον αποκηρύξει. Παλιά η δήλωση βεβαίως. Πήγε και ο ίδιος την προηγούμενη εβδομάδα εκεί, παρακολούθησε, είδε. Νομίζω είναι μια εκδρομή που πρέπει να την κάνει κάποιος. Αξίζει τον κόπο να δει και στο στρατόπεδο 1, στο Auschwitz. Γιατί χωρίζεται σε 3 επισκέψιμα στρατόπεδα, υπήρχαν πάρα πολλά τότε. Τα 2 είναι πιο βασικά, το Auschwitz 1, αυτό που έχει και την ταμπέλα που βλέπουμε όλοι που λέει εργασία απελευθερώνει. Εκεί είναι τα κτίρια. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις στιβαγμένες βαλίτσες, μαλλιά ανθρώπων, γυαλιά, αναπηρικά μαγκουρίτσες. Έχει επίσης ρούχα, μπορεί κανείς. Περιδιαβαίνει σε όλα αυτά, βλέπει τους θαλάμους πώς ήταν, βλέπει τον τόπο που τους εκτελούσαν, γιατί συνέβαιναν και εκτελέσεις. Και ακριβώς στον ίδιο χώρο εκεί είναι και τα κρεματόρια, οι φούρνοι. Αυτό στο Auschwitz 1. 3-4 χιλιόμετρα νομίζω πιο πέρα είναι το Auschwitz Birkenau, όπως λέγεται. Δεν έχει μείνει και κάτι, έχουν γκρεμίσει πάρα πολλά. Είναι μια τεράστια έκταση εκεί που έμπαινε το τρένο. Έχει αποτυπωθεί σε πάρα πολλές ταινίες. Είναι από μια πολύ ωραία πύλη, έμπαινε το τρένο μέσα και από εκεί και πέρα άρχιζε το βασανιστήριο. Επίσης τα κρεματόρια έχουν διατηρήσει κάποιους θαλάμους, μη φανταστείτε, ξύλινες κατασκευές, χωρίς τουαλέτα, χωρίς θέρμανση, με κρεβάτια με ξύλο, ούτε στρώματα, σε άχυρα πάνω κοιμόντουσαν, με τις ασθένειες να θερίζουν, με το φόβο να θερίζει ανά πάσα στιγμή, με τα ηλεκτροφόρα σύρματα γύρω-τριγύρω. Οπότε να μείνουμε λίγο σε αυτό. Αξίζει νομίζω τον κόπο. Δεν είναι στο πλαίσιο της εκπομπής, αλλά έτσι κι αλλιώς, λόγω και των αλλαγών τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία, στα μυαλά, στις αντιλήψεις, το φόβο που έχει έρθει για διάφορα θέματα και πράγματα, αλλάζει λίγο η εκπομπή κατά διαστήματα. Να μάθουμε να ακούσουμε, να μπούμε λίγο σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το σκηνικό. Μόλις ανοίξαν οι πόρτες, αρχίσαν οι Γερμανοί να μας χτυπάνε και να μας λένε να κατέβουμε γρήγορα. Λος, για να κατέβουμε γρήγορα. Μόλις κατεβήκαμε και μας βάλαν στις σειρές, οι 2 σειρές γίναμε 4. Οι ικανοί προς και μη ικανοί προς εργασία και το ίδιο και στις γυναίκες. Μας λέγανε να γυθούμε, μας βάλαν στις σειρές, να γυθούμε, να αφήσουμε τα ρούχα μας κάτω στα πόδια. 3 άτομα, γιατρός ήτανε, κουρέας ήτανε, τους κουρεύανε στις γυναίκες, τους κουρεύανε και βγάζανε και ό,τι χρυσά δόντια είχαν οι άντρες και οι γυναίκες στο στόμα τους. και περνούσε ένας Γερμανός και κοιτάγανε πόσο κρέας έχουμε πάνω μας. Και ειδικά μας κοιτάγανε στον πισινό περισσότερο να δούμε. Δηλαδή, εάν είμαστε ακόμη ικανοί προς εργασία, όσους βγάζανε ως αδυνάτους, φεύγαν κατευθείαν και πηγαίνανε για τα κρεματόρια. Μεταξύ των ανδρών βάζανε και κάνα δυο μωρά για να γίνει οι καύσεις πιο γρήγορα. Τα φτάσαμε εκεί πέρα, ανοίξανε τις πόρτες, έτσι είχαν αμπαρωμένες αυτοί. Ανοίξαν τις πόρτες, ανέβηκαν τα SS απάνω. Σνέλ, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, και μας χτυπούσαν να κατεβούμε. Να φωνάζουν τα μεγάφωνα και οι Γερμανοί να γαυγίζουν. Να βγούμε από τα βαγόνια με τα γκλόπς, με τα σκυλιά, να μας ξυλοδέρνουν. Ούτε εμείς δεν ξέρουμε πού βρισκόμασταν και τι γινόταν γύρω μας. Μόνο ένα μικρό δεματάκι θα πάρετε. Όλα αυτά τα άλλα θα στείλουμε εμείς εκεί πέρα που θα πάτε. Κατεβήκαμε και όταν κατεβήκαμε, λέει, αφήστε κάτω όλα. Τα αφήσαμε κάτω. Και άρχισε να κάνουν την επιλογή. Ποιος θα πάει για το κρεματόριο και ποιος θα πάει για εργασία. Όταν μας κατεβάσαν, είδαμε ανθρώπους με ρηγοτές στολές, μπλε και άσπρο. Και λέμε, τι είναι αυτή, ρε, καραγιώσα είναι, γιατί είναι έτσι ντυμένη. Πού να ξέρουμε τι είναι. Όταν μπήκαμε στο στρατό και είδαμε όλο τον κόσμο έτσι, οχ, οχ, οχ, οχ, κάηκε. Αυτό είναι, θα είναι, είμαστε κατάδικοι. Μέσα στο μπλοκ ήρθε κάποιος που ήταν παλιότερα εκεί πέρα και λέει, τώρα θα βγείτε έξω και ανοίγει από τα παράθυρα. Θα δείτε μια φλόγα μεγάλη. Τα κρεματόρια ήταν στον Μπίρκεναου. Θα δείτε μια φλόγα μεγάλη και θα μυρίζετε κρέας σημαίνω. Είναι οι γονείς σας, τα παιδιά σας. Έπεσε βαριά βαριά σιωπή και αρχίσαμε όλοι να κλαίμε. Και απάνω στο κλάμα, άθελα εγώ, χωρίς να θέλω, άρχισε και τραγουδούσα «Μάμα σον τάντο φελίτσε». «Μάμα σον τάντο φελίτσε, πέρ και ριτόρνο τα τε, λα μια κανσιόνε τε δίτσε, κύρι πιο βελτζόρνο τα τε, μάμα σον τάντο φελίτσε, di vivere lontano per te, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai come lotus. Αυτά από τις διηγήσεις των ανθρώπων από διάφορες εκπομπές. Έλληνες είχαν πάει πολλοί από τη Θεσσαλονίκη, πολλοί, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Η Θεσσαλονίκη είχε ένα πληθυσμό Εβραίων 50.000 και γυρίσανε πίσω 2-2,5. Οι υπόλοιποι έμειναν εκεί. Έμειναν εκεί. Δεν είναι λογικό να καταδικάζεις το έγκλημα του ναζισμού στο Auschwitz, επειδή πολλοί υπάρχουν συμπολίτες μας που το καταδικάζουν, βλέπω και υπουργούς και διάφορους. Δεν είναι λογικό να το κάνεις αυτό, να καταδικάζεις το Auschwitz, αποδίδοντας ευθύνες στους Γερμανούς Ναζί, αν δεν δεις ποιοι έδωσαν την εξουσία στους Γερμανούς Ναζί. Γιατί υπάρχει και ιστορία, δεν ξεφύτρωσε αυτό έτσι ξαφνικά. Ποιοι αποφάσισαν να δώσουν το χρήσμα στο Χίτλερ τότε. Ναι, μεν ένας λαός ψήφιζε και μάλιστα και με ποσοστά προς το τέλος 43% του έδωσε, αλλά από την άλλη είχε αποφασιστεί σε ένα κύκλο πολύ γνωστών επιχειρηματιών, ο ανθός των επιχειρηματιών της Γερμανίας, της αστικής τάξης της Γερμανίας τότε, να δώσουν στο Χίτλερ το χρήσμα και να ακολουθήσει αυτό που ακολούθησε. Όλα τα ονόματα της επιχειρηματικής ελίτ της Γερμανίας, εταιρείες πολλές υπάρχουν και σήμερα σαν ονόματα, χρησιμοποιούμε τα κατασκευάσματά τους, είχαν δώσει το OK, ενώ ήξεραν τι ατζέντα είχε ο ίδιος ο Χίτλερ. Δεν είναι δυνατόν να καταδικάσει το έγκλημα του ναζισμού στο Auschwitz που εξόντωσε τους υπανθρώπους, όπως τους έλεγαν τότε, όταν εσύ σήμερα, στον απλό πολίτη αναφέρομαι, 75 χρόνια μετά θεωρείς υπανθρώπους τον Πακιστανό πατέρα, την Αφγανή μάνα, το Ιρακινό 10χρονο παιδί, τον ξένο γενικότερα, αυτόν που έρχεται από τη Συρία με την οικογένειά του και έχει φάει τις βόμβες που δεν μπορεί κανείς μας να φανταστεί. Δεν είναι δυνατόν να καταδικάσεις τον φασισμό πριν 75 χρόνια και να συμμετέχεις στο φασισμό σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει όλο αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Δεν κάνουμε καμία εξομοίωση του τι συμβαίνει τώρα, τι σκέφτονται οι Έλληνες, οι Ελληναράδες στα μυαλά τους με αυτό που συνέβη παλιά. Δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν απέχει. Είναι πάρα και είσαι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι δυνατόν να μην καταγγέλεις τους ανθρώπους, συμπατριώτες μας, κατά τα άλλα, που ουρλιάζουν και πετάνε πέτρες στο ξενοδοχείο που μένουν κυνηγημένοι πρόσφυγες με τα φοβισμένα παιδιά τους. Έχει συμβεί πολλές φορές, συνέβη και στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείς φυσιολογικό παπάδες, ιερείς, γυναίκες, άντρες να ορίονται και να θέλουν να διώξουν ασυνόδευτα παιδιά από τη γειτονιά τους. Το είδαμε πολλές φορές, το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Αττική, στα Βρυλίσια. Στην Πεντέλη πάνω. Ποτέ δεν ήταν η Ελλάδα έτσι. Ποτέ δεν ήταν η Ελλάδα έτσι. Είναι παράξενη εικόνα. Τη βλέπουμε συνεχώς. Δεν πρόκειται ποτέ να συνηθίσουμε με αυτήν. Τη βρωμίζεις την Ελλάδα. Εσύ που το κάνεις αυτό, βρωμερέ φασίστα. Τη βρωμίζεις την Ελλάδα. Είτε παραδέχεις ότι είσαι φασίστας, είτε δεν το παραδέχεσαι, ενώ είσαι βρωμερός και συχαμένος φασίστας. Οι περισσότεροι από εσάς που το κάνετε δεν το παραδέχεστε, αλλά είστε. Αλλάζει κάτι σε όλο αυτό? Όχι. Είστε όμως. Δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεσαι έτσι την καθαρή Ελλάδα. Με τέτοια βρωμιά στην ψυχή δεν μπορεί να καθαρίσει τίποτα γύρω σου και δεν μπορεί να καθαρίσει και τίποτα από αυτά που θεωρείς εσύ ότι βρωμίζουν. Η ανθρωπότητα έζησε πριν 80 χρόνια στο πετσί της τι θα πει καθαρή φυλή, καθαρή πατρίδα. Τι θα πει βρώμικος και κατώτερος ξένος. Με το ηλεκτροφόρο σύρμα, με το κρεματόριο, με τη στάχτη από τα καμένα σώματα δεν καθάρισε απολύτως τίποτε. Μπορούμε τώρα να κάνουμε τον απολογισμό, δεν καθάρισε απολύτως τίποτα. Καταστράφηκε καταρχάς η ίδια η χώρα που το διέπραξε όλο αυτό. Όλη η Ευρώπη στη συνέχεια, μεγάλο μέρος του πλανήτη αμέσως μετά. Καταστράφηκε η ίδια η χώρα, η Γερμανία, και με αυτήν εκατομμύρια Γερμανών. Εκατομμύρια Γερμανών. Καθαροί. Όλοι αυτοί ήταν καθαροί. Ήταν και μέλη της ανώτερης φυλής. Και πολλοί από αυτούς που δεν καταστράφηκαν, σκοτώθηκαν. Πέθαναν. Εκατομμύρια από αυτούς τους Γερμανούς, τους καθαρούς της ανώτερης φυλής, έχασαν τη ζωή τους γιατί πίστευαν ότι είναι η ανώτερη φυλή. Και όλοι οι άλλοι είναι η κατώτερη φυλή και πρέπει να πάνε να κατατροπώσουμε. Ή στα στρατόπεδα ή σε όλη την Ευρώπη τις κατώτερες φυλές, τους κατώτερους ανθρώπους. Και δεν ήθελαν ξένους όλοι αυτοί, μισούσαν τους ξένους, ούρλιαζαν έξω από τα σπίτια τους επίσης, όταν μάζευαν τους Εβραίους από την Κρακοβία, μαζευόντουσαν οι υπόλοιποι γείτονες και έμπαιναν στα σπίτια και έκαναν πλιάτσικο. Οι γείτονες, οι φίλοι μέχρι προχτές, επειδή γλίτωσαν από τους Εβραίους και έπαιρναν ό,τι υπήρχε μέσα στα σπίτια τους. Όλοι αυτοί θεωρούσαν λοιπόν. Μισούσαν τους απέναντι, τον απέναντι και θεωρούσαν κατώτερους Εβραίους, Τσιγκάνους, Σλάβους, ομοφιλόφιλους, κομμουνιστές, ανάπηρους και όποιον εκείνη τη στιγμή διάλεγαν ότι πρέπει να θεωρήσουν κατώτερο. Ήθελαν να κάνουν στάχτη τους άλλους και έγιναν τελικά και αυτοί στάχτη. Και αυτή είναι μια ωραία απάντηση της ιστορίας για όποιον βέβαια μπορεί να ανοίξει βιβλίο ή να σκεφτεί, να δει ντοκιμαντέρ, να κάτσει για δύο λεπτά να κάνει μια μικρή. Και πάρα πολύ απλή σκέψη. Προφανώς δεν είχαν φανταστεί τον εαυτό τους σε φέρετρο, όλοι αυτοί, οι καθαροί Γερμανοί, αλλά μπήκαν. 7 εκατομμύρια Γερμανόπουλα γύρισαν από τους πολέμους μέσα σε φέρετρο. Κανένας φασίστας τότε και τώρα δεν φαντάζεται που οδηγεί ο φασισμός. Δεν ξέρει καν, δεν πάει ο νους του. Αν πήγαινε, φαντάζομαι θα άλλαζε. Γι' αυτό εσύ που λες δεν είμαι φασίστας, να ξέρεις ότι είσαι φασίστας. Η γνώμη μου είναι ότι δεν σου αξίζει να είναι φασίστας, να είσαι φασίστας. Όμως εσύ έχεις άλλη επιλογή, είτε το παραδέχεσαι. Είτε όχι, αλλά να ξέρεις όμως ένα πράγμα, δεν πρόκειται να γλιτώσεις ούτε εσύ. Mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice il giorno per me, mamma son tanto felice, vive lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone. Εδώ Ελληνοφρένεια. Εδώ Ελληνοφρένεια σήμερα, το 2020. Συζητάμε και ξανασυζητάμε. Κάποιες εποχές δεν τα συζητούσαμε, ήταν αυτονόητα, μόνος μνήμη. Τώρα το βλέπουμε να υπάρχει ως απειλή γύρω-τριγύρω και αυτό είναι πολύ κακό για όλους, δυστυχώς για όλους. Οπότε 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε, πείτε την απόψή σας, τη γνώμη σας. Το mail είναι radio@parapolitika.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στο ellinofrenia.net.gr, εκεί μας ακούτε τώρα, το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και ένα chat, διάλογο δηλαδή, και κάνετε και μια εγγραφή. Με το πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Ο Θήμιος τι γυπάται. Τι είναι, γλύφει τη Μέρκελ πάλι. Του αρέσουν του Κυριάκου οι επιλογές πάλι. Του αρέσουν οι όριμες γι' αυτό. Τι είναι αυτή. Τι έγινε, γιατί τι συνέβη. Χθες έλεγε πάλι για Τσακελαροπούλου για το σοβαρό λόγο. Καλά, δεν θα σχολιάσω για το σοβαρό βορή. Δεν υπάρχει ακροδεξιός που να είναι σοβαρός. Νομίζω είναι μιλφάκιας. Είναι μιλφάκιας. Μάλλον έχει γίνει μιλφάκιας. Περί σοβαρότητας μάλλον δεν το κατάλαβες, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, κατάλαβα τι εννοεί, ότι είναι σοβαρός και είναι καλύτερο να έχει ένα σοβαρό αντίπαλο. Απ' την άλλη, ο σοβαρός ακροδεξιός. Είναι λίγο αντιφατικό από μόνο του, αλλά καταλαβαίνει τι εννοεί. Κατάλαβα τι εννοεί. Πάντως η Τσακελαροπούλου είναι αξίζει δημοσιογραφικά να ασχοληθεί κάποιος μαζί της, γιατί έκανε ένα καλό που τους βγάζει μια φήμη για τον Αχελό και έχει κάνει άλλα 10 κακά στο περιβάλλον, έχει κάνει ένα καλό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει κάνει άλλα 10 κακά από θέσεις ευθύνης βέβαια, έτσι, ως ρεπορτάζ. Μακάρι να ήταν το ότι είναι γυναίκα πανάκια, αλλά είναι το μόνο όπλο που έχουν αυτοί να χρησιμοποιήσουν για να σε πείσουν ότι κάνουν κάτι καλό, δυστυχώς ακόμα και σε αυτό. Και θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους ελληνοφρενείς που σου ζητάνε μα την Παναγία να φέρεις τον Μπογδανάκο στην εκπομπή. Εγώ να φέρω τον Μπογδάνο στην εκπομπή, ξέρω. Ναι, παιδί μου, να φέρεις αυτόν τον Ρουφιάνο στην εκπομπή. Θα φέρω εγώ τον Μπογδάνο στην εκπομπή να έρθει σε άλλη εκπομπή, όχι στη δικιά μας. Κάτω πρόσκληση, ρε παιδί μου, κάτω πρόσκληση. Να έρθει, παιδί μου, στην προηγούμενη εκπομπή από εμάς, πρέπει να έρθει στη δικιά μας. Στη δικιά σας να έρθει. Δεν έρχεται στη δικιά μας. Στη δικιά μας, όχι, ξέχνα το. Στη δικιά σας. Αν έρθει, δεν θα είμαι εγώ. Ο Γιάννης από Χανιά, φίλε. Αυτό το δημοσιογραφίσκο, δηλαδή που ακόμα τον επιρρώνουνε. Ποιον? Αυτόν που έβγαλες και έλεγε για να μην βγαίνουν διαδηλώσεις. Εντάξει, να κάτσουμε, να πούμε να κάτσουμε στα τέσσερα, μήπως να μας βολέψει. Ναι, γιατί τι δεν καταλαβαίνεις. Στα τέσσερα, ναι, δεν είναι σαφές. Όχι, φίλε, όχι. Α, δεν είναι σαφές. Είναι στα τέσσερα, λοιπόν. Στα τέσσερα. Θες και στα τρία, σας κύριος που κατουράει. Είναι το doggy style και το doggy pee style. Αν μπράβο, το doggy 3-3. Όχι freestyle, πι, από το κατούρνο, πι. Έβγαλε ανακοίνωση και το κουκουέ, ναι, για τα αναδρομικά, στο ριζοσπάστη είναι, παίρνουν από τους συνταξιούχους μέσω φορολογίας κτλ. Ένα χοντρό χαράτσι βγήκε του πατέρα μου, εν πάση περιπτώσει. Και το λέω σε παλιό συνάδελφο, του το στέλνω μήνυμα και το διαβάζει και τι μου απαντάει. Ναι, έχει δίκιο, αλλά είσαι στο 5%. Ωραία, τι να κάνω τώρα. Τι να το απαντήσεις τώρα, ότι οι άντρες σπανίζουν. Δηλαδή, ό,τι μαλακή έχει έξω το κεφάλι, α πούμε, η μαλακή αυτού δεν φεύγει με τίποτα. Γι' αυτό έρθει η μαλακή, για να μείνει. Η μαλακή πάντα έρχεται για να μείνει, ποτέ δεν φεύγει. Δεν είναι σαν τους άντρες, ας πούμε, τους ανώριμους που είναι ασταθείς, η μαλακή αμένει. Και τι παλεύουμε να κάνουμε τότε, φίλε. Άμα η μαλακή αμένει και δεν μπορούμε να την ξεπλύνουμε με τίποτα, να φύγει μέσα τα μυαλά, τα σκατόμυαλα αυτά που κυκλοφορούν, τι παλεύουμε να κάνουμε, να πούμε. Σε ποιο δρόμο να κατέβουμε. Στον δρόμο της φωτιάς, είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε πει. Καλά, ναι, αλλά ποιο θα ακούσει. Δηλαδή τώρα για να μην πες μου, εγώ δεν πέρασα πανελλήνιες, ξέρω που έγραψα 8-9 πόσο έγραψα. Άρη μάθη δεν τρέπεσαι, στούρνο. Στουρνάρι τελείως. Ναι, αλλά προσκαλείς, ο μπαμπάς μου έχει λεφτά και με έστειλε σε κολέγιο. Άρα πάει τέλος, σαν να μην έγινε. Λοιπόν, άκυρο, ανακαλώ το στούρνος. Αριστεία ή αχρηστεία. Αριστεία, ανακαλώ το στούρνος. Ανακαλώ το στούρνος, ξέρεις τώρα οι μπάτς δεν θα μπαίνουν μόνο στις καταλήψεις να βγάζουν έξω τις καταληψίες. Σωστά. Ή στα υπόγεια της ΑΣΟΕ. Θα μπαίνουν και στους πάνω ορόφους. Όχι μόνο στα υπόγεια της ΑΣΟΕ. Μιλήγαμε τα υπόγεια της ΑΣΟΕ, μην γίνει καμιά έκρηξη από αυτανάβλεξη. Αυτό λέω. Θα μπαίνει και στους πάνω ορόφους να βγάζει τους φοιτητές. Γρήγορα σε ιδιωτικό κολέγιο, τι είναι αυτά. Δεν μου λες, εκεί στα κολέγια τώρα είναι τα καθαρά, εκεί είναι διαλυσμένα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, γι' αυτό. Βέβαια. Ωραία, εντάξει. Για να ξέρω, δηλαδή όταν πάει να φοιτήσει ο άλλος, τι κρατάει, βιβλία, τετράδια και χλωρίνη, ας πούμε. Ναι, για να είναι καθαρά, ναι. Φασίνα κτλ. Μπράβο, ναι, βιβλία, τετράδια, χλωρίνη. Ενώ οι άλλοι κουβαλάνε βιβλία, τετράδια, μολότο. Μπουκάλι. Άλλο μπουκάλι. Δηλαδή άλλο το μπουκάλι της χλωρίνης, άλλο της μπύρας. Η διαφορά στην ιδιωτική και στη δημόσια εκπαίδευση είναι το είδος του μπουκαλιού. Χλωρίνη και ξεσκονόπανο ή μπύρα και στουπί. Το σύνθημα είναι το γνωστό «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Το λέει ο Υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχει έρθει η ώρα, έχει περάσει δηλαδή εδώ και κάποια λεπτά. Να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Έντονη διάψευση της αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 11χρονου από αστυνομικούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο μικρός δεν ήταν ακριβώς 11 χρονών, αλλά είχε συμπληρώσει τα 12 χρόνια, γεγονός που αλλάζει άρδιν το σκηνικό. Άρδιν, Ωραίο. Πέραν αυτού, το ανθρωπόμορφο 12χρονο τέρας προκάλεσε με τη συμπεριφορά του, καθώς κοίταξε περιφρονητικά τον ήρωα αστυνομικό συνάδελφο, στον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επέδειξε μοναδική ψυχραιμία και δεν πυροβόλησε το 12χρονο εγκληματία. Με μεγάλη επιτυχία αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος εισόδου στη χώρα μας του κορονοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα διενεργούνται στις αίθουσες αφήξεων όλων των αεροδρομίων της χώρας ευχέλαια ώστε να ξορκιστεί το κακό. Ιερείς θα εισέρχονται στο αεροσκάφος αμέσως μόλις αυτό έχει προσεδαφιστεί και κρατώντας ένα ματσάκι σγουρό βασιλικό, θα ρένουν με αγιασμό τους επιβάτες που επιστρέφουν από την Κίνα, ενώ κατά την έξοδό τους από το αεροσκάφος θα δένουν στους επιβάτες ειδικό αντιμικροβιακό κομποσκήνι στο αριστερό χέρι. Μετά την επίσκεψη στο Auschwitz, ο Άδωνης Γεωργιάδης μελετά το ενδεχόμενο να ηγηθεί αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας. «Πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί την ακροδεξιά, το ρατσισμό και το φασισμό», δήλωσε ο Υπουργός, ενώ αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ηγηθεί ο ίδιος αντιφασιστικού συλλαλητηρίου με κεντρικό σύνθημα «Το ρατσισμό και τους ρατσιστές τους τσακίζεις κατά κέφαλα. Όσο εγώ διαδηλώνω, εσείς παραγγέλνετε», φέρεται να είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόλις ολοκλήρωσε τη μεταφορά μέσω iBank των 12.000 ευρώ από τον προσωπικό του λογαριασμό προς το δημόσιο ταμείο, ο Μάκης Βορύδης, υλοποιώντας τη συγκινητική του υπόσχεση να πληρώσει ο ίδιος την πίτα του Υπουργείου του. Αμέσως μετά θα υπογράψει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία κάθε εργαζόμενος του Υπουργείου του θα εισφέρει εθελοντικά από 15 ευρώ στο Ταμείο Υπερενίσχυσης όποιου υπουργού έχει πληρώσει 12.000 ευρώ για βασιλόπιτα εργαζομένων. Καιρός. Μουντός ο καιρός σήμερα για το παγκόσμιο μπάσκετ. Και βλέπω τα μηνύματά σας και στο chat εκεί κάτω από το YouTube και θυμίζει ένας ακροατής, ακροάτρια, το Μπρίμο Λεβί. Είναι Ιταλο-Εβραίος, δεν ζει πια. Είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί στο Auschwitz και είχε γράψει ένα εμβληματικό βιβλίο με τίτλο «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος». Περιγράφει τι ακριβώς συνέβαινε στο Auschwitz, είναι μικρό. Πάρτε το, διαβάστε το όσοι δεν το έχετε δει. Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, έχει και μια συνέντευξή του στο τέλος, λέει ότι την εξής φράση: «Υπήρχε, υπάρχει το Auschwitz, άρα δεν υπάρχει Θεός». Αυτό νομίζω λέει πολλά και χωρίς να ερωτηθεί, ή νομίζω του κάνει μια συνέντευξη ο δημοσιογράφος, γιατί συμπεριλαμβάνεται και μια συνέντευξη μέσα, του κάνει την ερώτηση και μπλέκει λίγο το Στάλιν με το Χίτλερ και δίνει μια απάντηση, ο Πρίμο Λεβί, πολύ χαρακτηριστική και διαχωρίζει με εκπληκτικό τρόπο, επειδή στις μέρες μας, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υπάρχει τρεις δεκαετίες, μια απόπειρα να μπλέξουν όλα αυτά. Τα βλέπω εδώ και στα μηνύματα ακροατών. Είναι ένα ωραίο μίξερ που λανσάρεται πολύ επιτηδευμένα και πρόστιχα από πάρα πολλές γωνιές. Δύσκολο να γλιτώσει κανείς. Δίνει μια πάρα πολύ ωραία απάντηση πάνω σε αυτό. Δεν είναι της ώρας να σας τη διαβάσω, δεν το έχω και το βιβλίο. Μπείτε το, δείτε το, βρείτε το. Αλλιώς το θέμα αυτό μας απασχολεί έτσι και αλλιώς συνέχεια. Έχει έρθει η ώρα για το δεύτερο μέρος του λαού. Γεια σου, Πάτρα, τηλεφωνώ. Γεια σου, λέει. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πίσω από το πολύ χιούμορ που έχεις της κριτικής της πραγματικότητας, κρύβεται κάποια στενοχώρη για τα κακώς κειμένα. Εμένα. Ποια είναι τα κακώς κειμένα. Δεν ήξερες τη λέξη, έτσι την είπες. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είχατε στείλει ένα mail στην κόρη μου για να έρθει να πάρει την πινακίδα της. Ναι, της την πήραμε. Ναι. Για παράνομο παρκάρισμα. Πού είχε παρκάρει, πού είχε πάει. Δεν είχε, είχε παρκάρει. Γιατί πήραμε την πινακίδα, κάνουμε συλλογή από πινακίδες. Εμένα άλλο μου είχε πει ότι είχε πιει, λέει, λιγάκι παραπάνω. Τι λιγάκι παραπάνω, τον πάτο της είχε πιει. Όχι, μου. Το γάμο μας τρέλανε. Ναι. Ο γάμο, σε ποιο γάμο ήταν, Αφήστε, μην το ψάχνετε. Τι μην το ψάχνω. Θα χωρίσουν μετά από λίγο. Δεν το ξέρουνε. Τσάμπα τα λεφτά, τσάμπα οι δεξιώσεις, αφού τα ξέρουμε. Τέλος πάντων τώρα, για να ποτίζονται τα κοριτσόπουλα τα δικά μας να χάνουν τις πινακίδες. Λυπάμαι κιόλας για την κόρη σας. Αφήστε, μην το συζητάτε πόσο έχω στενοχωρηθεί από όλο αυτό. Έπιασε την αθοδέσμη. Όχι, δεν ήταν. Πάντρεψε μία φίλη της και. Ούτε καν. Έγινε χαμός. Τι άλλο έγινε, μα δωμού κατάλαβα. Το λέτε έτσι, στενοχωρημένη σας ακούω. Είμαι στενοχωρημένη γιατί είχε πιει, είχε παρασυρθεί, είχε γίνει και με το που πάει και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν. Η απόσταση από το σπίτι είναι δύο στενά ακριβώς. Ναι. Και με το που μπήκε μέσα την πιάσανε. Δεν πειράζει όμως. Πώς δεν πειράζει. Μια λέω, ας τη γίνει μάθημα. Να μην ξαναπαντρέψει. Αυτό. Να μην ξαναπαντρέψει. Αυτό να τη γίνει μάθημα. Ήδη του χωρίσαν οι άλλοι. Δεν σα τα πάω εγώ. Να κάνουμε και επιστροφή δώρων. Τι του πάντρεψε. Μήπως είναι και η κόρη σα λίγο κατεμόσαυρα. Δεν είναι, μωρέ. Είναι τόσο σοβαρό παιδί. Είναι σοβαρό παιδί. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα με αυτό που λέω. Δεν πιστεύω. Έχω πάθει πλάκα και εγώ και η αδερφή τη. Ναι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω πάνω στο πιώμα τη τώρα. Μήπως έκανε τίποτα με το γαμπρό και αυτή του χώρισε. Όχι, βέβαια. Α. Όχι, και μιλάμε για τέρμα ηθικό στοιχείο. Αυτό είχα ακούσει και εγώ εδώ στην αστυνομία, ότι είναι ηθικό κορίτσι. Μου το λέγανε όλα τα όργανα από τις τάξεις. Πολύ καλό παιδί. Μου το είπαν όλα τα παιδιά στο τμήμα, μου το είπαν όλοι. Δηλαδή και εκείνος που τις πήρε τις πινακίδες, μου είπε ότι είναι το καλύτερο κορίτσι. Το καλύτερο κορίτσι, δηλαδή δεν τον άφησε καθόλου παραπονεμένο. Ούτε να λερώσει, ούτε τίποτα. Μεγαλύτερη ψυχούλα. Αλλά δεν κατάφερε και πολλά, δεν κατάφερε. Τις πήραμε τις πινακίδες. Καταλαβαίνετε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο. Εννοείται, όχι, δεν κατηγορώ εσάς. Ίσα-ίσα μαζί τις τα βάζουμε ακόμα. Και η μισή αστυνομία, να καταλάβετε, που χάθηκε. Δηλαδή ούτε ένα like στο Facebook. Τέλος πάντων. Κατάλαβα, λοιπόν, δεν είναι έτοιμες οι πινακίδες ακόμα. Πείτε τις να περάσει από το τμήμα, γιατί έχουν μείνει κάτι υπόλοιπα. Ωραία, από το τμήμα από εκεί είχε περάσει καθόλου. Δεν ξέρω ποιο τμήμα είναι. Πού είστε εσείς τώρα, ποια περιοχή είστε? Καλυθέα. Ναι, από την τροχέα Αθηνών. Από την τροχέα Αθηνών. Ναι. Νυφάλια αυτή. Μην έρθει πιωμένη πάλι. Νυφάλια. Καλώ δεν πίνει. Τώρα δεν ξέρω πώς τη βγήκε. Το καταλάβαμε ότι δεν πίνει, μου το είπε και το όργανο. Αλλά να έρθει από εδώ και θα τακτοποιήσουμε το θέμα της πινακίδας. Θα το δούμε τέλος πάντων. Μην έρθει σαν καλόγρη αντιμένη. Όχι καλά. Αυτό λέω. Λίγο κάπως να βοηθηθεί η κατάσταση. Όπα, εντάξει, λοιπόν. Ωραία. Πόσο χρονών είναι? Είναι 35. Είναι παντρεμένη? Όχι. Πού να παντρευτεί με αυτή τη συμπεριφορά? Κατάλαβα. Όχι καλέ, δεν είναι αυτό. Η συμπεριφορά μια χαρά είναι. Ναι, ναι, ναι. Και το όργανο το ίδιο μου είπε. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Εντάξει και εγώ. Γεια. Γεια σας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80 για λίγη ώρα ακόμα. Ρωτάτε πάρα πολλά και στο chat από κάτω τα βλέπω και εδώ στα μηνύματα. Να δώσουμε άλλη μια απάντηση πιο κωδικοποιημένη και πιο εύκολη. Το Auschwitz, εγώ προσωπικά, το χρεώνω στον καπιταλισμό. Σε αυτό το σύστημα που μας λένε ότι είναι το καλύτερο σε σχέση με όλα τα άλλα, σε αυτό το σύστημα που μας λένε ότι είμαστε ελεύθεροι, σε αυτό το σύστημα που έχουμε πιστωτικές κάρτες, μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά κάνουμε ελάχιστα από αυτά που τα όλα, από τα όλα που μας λένε ότι μπορούμε. Αυτός είναι η μητρική εταιρεία. Ο φασισμός είναι η θυγατρική. Οπότε το Auschwitz, τα Auschwitz τα χρεώνω μόνο στον καπιταλισμό. Σαν σήμερα το 2009 έφευγε ο Πάνος Τζαβέλας από τη ζωή. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί ή κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. μέρα σου το όνειρο η ζωή και το φως. Μα εσύ στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή. Να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κυρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κυρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε κυρ Παντελή, έντρομε άβουλε σι φασουλή. Βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Να αντικαταστήσετε τη λέξη Σπαρτά με αυτή που σας έρχεται κατευθείαν στο νου. Κάπως εδώ φτάσαμε και κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πηγαίρεσες. Πού ήμουνα? Έλα, φίλε μου, δεν πήρα πριν και μου λέει και μια κοπέλα που μπορείτε να τον πάρετε σε λίγο. Δεν ξέρω, την πασπάτευε στη μικρούλα, δεν ξέρω. Φάσομα, έκανα φάσομα. Μην το βγάλει στον αέρα αυτό, δεν θέλω να θίξω οικογένειες κτλ. Όχι, δεν πειράζει, το ξέρει και η οικογένειά του, έχουμε ενημερώσει. Εγώ άμα φάσω να το λέω και στην οικογένεια, δεν το κάνω έτσι. Γνωστό Μερακλή. Ένα που ξέχασα τι ήθελα να πω τώρα. Α, για το Δραγασάκι, λέει τώρα τι κάνουμε που είμαστε μόνοι. Λέει μου Δραγασάκι, συγγνώμη τώρα που θα σου πω. Αν έχει το λαό μαζί σου, δεν είσαι ποτέ μόνο. Προφανώς αυτοί δεν είχαν το λαό μαζί τους. Δεν ξέρω. Τον είχαν, αλλά τους πούλησε ο λαός. Ο λαός φταίει άρα. Αυτό είναι. Σωστό. Άντε, φιλιά. Νι, τι λέει. Μπαλούρδο. Εσύ. Μπαλούρδο από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Τώρα που παιδεύει ο νόμος με τα κολέγια, θα πάμε να γίνουμε κι εμείς δάσκαλοι. Να γίνεται, γιατί οι δάσκαλοι που έχουμε είναι για τον Μπέο. Ναι, και θα πάμε εκεί στην Πάσμο να πιάσουμε κάτι αριστερούς δάσκαλους που μιλάνε για την. Τι αριστερούς, αγάπη μου, λέει ο καθένας ότι είναι αριστερός και επειδή το λέει είναι, παράτα μας. Εγώ είμαι εγώ. Ναι, ναι, εσύ, για σένα λέω. Έλα, πούλο. Να σου πω κάτι. Ποιος είναι υπουργός ανάπτυξης? Υπανάπτυξης, ξέρω, ο Μπουμπούκος. Μπουμπούκος. Ανάπτυξης δεν υπάρχει αυτό. Υπανάπτυξης είναι το σωστό και είναι ο Μπουμπούκος. Μπράβο, επειδή άκουσα 32 Κυριακές θα ανοίγουν τα μεγάλα μαγαζιά, να παραγγείλει πολλά ταβλή στα μικρά μαγαζιά και στα ταξί στις πιάτσες, να τους δίνει ταβλή να περνάνε την ώρα. Γιατί δεν έχει ανάπτυξη τα ταξί? Άμα δεν έχετε δουλειά, να σας πουλήσει σε ιδιώτη, να τελειώνουμε. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Και τα μικρά μαγαζιά, ταβλάκι, παιδιά, τώρα ανεβαίνει και το εύχα, εντάξει, πάρτε. Τα βλάκι να μάθετε τουλάχιστον πλακωτό. Αποστολή, ξέχασες να γράψεις κάτι. Ξέχασες να γράψεις την ομιλία της Μπενάκη. Να τη βγάζεις τακτικά μια φορά τη βδομάδα, να μην την ξεχνάνε όλοι αυτοί που πήγανε και ψηφίσανε αυτούς που τους καταστρέφουνε. Γεια σας. Γεια σας. Τα παραπολιτικά δεν πήρα, ναι. Λάθος. Όχι, τα ίδια, παρακαλώ. Α, ναι, συγγνώμη, λάθος σας. Όχι, σωστά είναι. Επειδή Αποστολή μου πόνεσε η ψυχή μου με τους εφοπλιστές με τόσα λεφτά που δώσανε, να μην πάνε χαμένα, θα πρότεινα να μην φτιάξουν τουαλέτες. Θέλει καθαρίστριες, απολύουν καθαρίστριες, ξαναπαίρνουν καθαρίστριες. Δεν τα πάρουν πάμπερ. Έχουν και καλή ιστορία τα πάμπερ. Ξέρεις πόσα πάμπερ μπορούμε να πάρουμε και να μείνουν από το να φτιάχνουμε τουαλέτες και κλείνω σέντονα και μαξιλάρια κτλ. Θα πρότεινα λοιπόν για να μην πάνε χαμένα τα λεφτά των ανθρώπων, μια και να τα δώσουν, να τα πάρουν πάμπερ, να βάζουν πάμπερ στους ανθρώπους και να κάνουν τη δουλειά τους. Τους περισσεύουν, μπορεί να κρύβουν και τίποτα μέσα. Έχουμε καλή ιστορία σε αυτό. Επειδή ο Θήμιος έχει πει πολλές φορές ότι μπορούμε να λέμε σε σένα τις αμαρτίες μας, θέλω να το πω σε σένα να με βοηθήσεις ή να πάω στον παπά της ενορίας μου. Τον παπά της ενορίας σου. Ή στον Νίκο τον παπά. Μπορεί να πας και στον Νίκο τον παπά. Α, ναι, σωστό κι αυτό. Ίδιο παπά πουλάει κι αυτός. Ναι, άκου τώρα, Αποστόλη. Η αμαρτία μου είναι ότι ψηφίζω κουκουέρεση πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ρε φίλε, τι συνέβη? Εντάξει τώρα. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Από τα παιδικά μου, από τα 18 μου, το θυμάμαι ξέχαστα, ρε γάμο. Από τα 18 κιόλας. Από τα 18, όχι από το 18. Ναι. Και επειδή έχει πει ο Θήμιος πολλές φορές, ρε παιδί μου, ότι μπορούμε να σε παίρνουμε και να σου λέμε τις αμαρτίες. Ναι, λέει και αυτός κάτι μαλακίες. Έλα ρε, άστο το Θήμιο, είναι καλό κοπέλι. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα το πω σε σένα ή να πάω και στον παπά. Στον παπά, στον Νίκο. Στον παπά, τον Νίκο, ε. Ναι. Είσαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ναι, δεν ξέρω, ρε γαμώτο, δεν ξέρω. Και ένα δεύτερο. Πλησιάζουν οι μέρες, παιδιά. Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, νυν και αΐ, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, Ηράκλειο. Απέναντι από το μητέρα. Όχι τη μητέρα, από το μητέρα.